the internet, it's a series of tubes. Puhujain kulma. Työnantaja ei siis käyttää Googlea. Ollaan löyneissä. The internet, it's crap. Tubes. A series of Svenska. Hello, welcome to Skype call testing service. It's a bunch of crap. Hyvää päivää. Kyseessä on tosiaankin Puhujain kulma. Ensimmäistä kertaa taidetaan olla ulkoilmassa. Täällä ollaan kerännyt taas saman pöydän ääreen, mikä on jo sinänsä hämmästyttävää, mutta se, että nörtit tulee ulos... Tämä on suorastaan tavatonta. Meillä piti olla täällä vieras tuolta tekniikkaelämää palvelemaan yhdistyksestä tai vastaavasta, mutta vieras ei ole ilmaantunut paikalle, joten mennään sitten varmaan ihan vakioporukalla, kunhan mä nyt löydän tästä nämä paperit, mutta eipä se häiritse mua sillä tavalla, että esitellään paikalliset vaikuttajat. Meillä on taas suuria ajattelijoita, podcastaajia ja muita hyypiöitä, partahippejä ja sen semmoisia. Tuossa vastapäätä minua istuu partahipeistä legendaarisin Jussi Nykänen, Ubuntu-blogin perustaja. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Ja tässä aloitettiin tuossa pari päivää sitten uusi podcast ihan kokonaan. Linucast. Vai Linucast? Miten sen haluaa sanoa? Miten vaan. Okei. Okay. Mites onko ollut sukseita? Onko tullut palautetta noin niin kuin äijille itselleen? No jonkun verran. Sähän tiedät sukseista, sä tiedät meidän kuuntelijamäärät. En tiedä. Et tiedä. En tiedä. No sitten ei kukaan tiedä. Statistiikkoja. Toivottavasti sitä joku kuuntelee. Mutta... No niin, eiköhän sitä joku kuuntele. Ubuntu-blogissa on lyhyt artikkeli aiheesta, niin se on parissa päivässä nyt kerännyt 1000 lukijaa, että on se nyt joku käynyt kattoon. Ja mä luulen, että jabanan sieltä aika paljon, että Netnytistä luultavasti tulee aika paljon. Se on hienoa, paljon että saadaan. Lukijaa, tai kuuntelijaa. Niin, ja mä huomasin, että jaba.net.nyttiinkin tuon artikkelin. Niin aivan, sitä kautta niin... Katoin, että siellä oli aika mieleen. Monta sataa on... Sanoisin, että 700 kävijää on tullut blogiin sitä kautta jo. Että. Joo, mä vaan luin niitä kommentteja siellä, niin siellä ei tuo kommentointi pysy kauheasti aiheessaan. Mutta mikä siinä? Sitten meillä on myöskin legendaarinen Happosade. Hyvää päivää. Terve. Ja sinä olet tullut tänne oikein urheasti Ylenpisteeseen läppärin kanssa. Joo, piti saada tämä lista, että näkee mitä kaikkea meillä on tänään. Joo, meillä tosiaan piti olla vieras. Vieras ei tullut paikalle. Jos vieras on tuolla yleisön joukossa, niin ilmoittakoon itsessään. Eli oli tarkoitus olla vieras tällaisesta tekniikkaelämää palvelemaan vai tekniikkaelämää auttamaan tai jotain sellaista. Mä oon kadottanut mun muistiinpanot, mikä on äärimmäisen pro, mutta mitäpä sillä on väliä. En näitä podcasteja kukaan kuuntele kuitenkaan. Mutta joo, me kai tässä aloitellaan. Tarkoitus tosiaan oli tämän vieraan kanssa puhua siitä, että miten teknologia vaikuttaa kolmannen maailman valtioissa, kehitysmaissa, tällaisissa. Mutta koska hän ei ole paikalla, hän oli sen alan asiantuntija, niin mennään sitten ihan vakio uutismeiningillä. Täytyy muuten ihan ensin aloittaa, että mulle kävi taas klassisesti. Mehän ollaan aloitettu yleensä nämä live-jutut sillä tavalla, että lyödään pöydälle puhelimet ja vertaillaan niitä, mutta nyt mulle kävi onnettomuus, nimittäin en ollut sitten muistanut ottaa laturia mukaan, ja sehän sitten simahti kesken kaiken, ja mulla oli aika paniikki jo siinä, että kuinka ihmeessä, mistä mä saan herätyksen aamulla, ja mistä mä saan kellon, koska näissä, kun tekee live-radiota, niin kellon perässä pysyminen on suhteellisen olennainen asia näissä, ja joten nyt täällä, kun oli tarkoitus puhua kolmannen maailman valtioissa, niin minä käytän kellona tällaista 300 € iPod-videolaitetta, että se on tällaisia ensimmäisen maailman ongelmia. Mistä saamme saamme herätyksen aamulla, kun yhdestä laitteesta on loppunut akku ja toinen laite ei toimikaan ja näin edespäin. Laitteita piisaa. Millainen puhelin happosateella oli? Mulla on se 6680, se on repussa. Onko siinä? No, se on kyllä käsitelty jo, eikä sitä. Joo. Kaikki vaan kyllästyy. Mutta mennään sitten suoraan uutisaiheisiin. Nimittäin tämä on hyvin mielenkiintoinen suomalaiselta näkökulmalta. Silloin alkuvuodesta, tai vuoden alussa tuli voimaan tämä uusi laki, tekijänoikeuslaki, joka estää näiden kopiosuojausten kiertämisen DVD-levyillä, DVD-tallenteilla, CD-levyillä. Kaikilla digitaalisilla tallenteilla ei saa kopiointi omaankin käyttöön on kiellettyä, jos siinä on jonkinlainen mekaaninen kopiosuojaus. Ja nyt sitten Helsingin käräjäoikeus on tehnyt aika merkittävän ennakkopäätöksen tai tällaisen ennakkotapauksen. Nimittäin siellä on vapautettu 2 teknisen suojauksen loukkausrikkomuksesta syytettyä miestä, jonka mukaan DVD-levyissä käytetty tämä CSS-suojaus on teknisesti niin tehoton, että sillä ei voi olla tämän tekijänoikeuslain suoja. Ja tämähän on aika merkittävä, varsinkin Linux-puolella, koska täällähän tämä DCSS-meininki on ollut pitkään iso kysymys. Joo, että nyt katsotaan sitten, miten homma jatkuu, mutta kesäkuun alkuunhan nyt odotellaan, että mitä syyttäjä tekee, että sitten se niin, koska se oli vasta käräjäoikeus. Niin, mutta niin. Et kyllähän tuo nyt näyttäisi, että en tiedäkin sanoa, että jos se on noin heikko se suojaus, niin niin, ja sehän on ollut aikaisemminkin jo se, että esimerkiksi kokeiltiin tällaista. Mä muistan, kun siitä olikohan sitten kuningaskuluttajan juttu oli, missä kun tämä laki oli ihan uusi, niin kokeiltiin justiinsa sillä tavalla, että laitetaan vaan Mäkkiin kopiosuojattu levy, ja sehän siinä, kun painoi iTunesista 2 nappia, niin se tuli sitä mukaan suoraan, vaan eikä se edes huomannut, että siinä oli mitään kopiosuojauksia. Ja tällaisia kopiosuojauksiahan tämä ei ole missään vaiheessa kattanutkaan tämä laki. Mutta mielenkiintoista tässä on myöskin se, että tuomari sanoi ihan suoraan, että jos kopiosuojauksen pystyy kiertämään jollakin ohjelmalla, joka on vapaasti ladattavissa internetistä ja jonka kuka tahansa voi ilman suurempaa vaivaa tehdä, niin sitten laki ei enää suojaa. Ja eikös tässä mennä nyt sitten siihen, että sehän kattaa lähestulkoon kaikki kopiosuojauksen purkamislaitteet ja softat. Että jos tämä päätös pitää, niin toisin sanoen, murtaako se kokonaan tästä direktiivistä sen kopionsuojauskiertopykälän, koska eihän ole mitään kopiosuojausta, jota ei voisi internetistä ladattavalla ohjelmalla helposti kiertää. No siltähän tämä vähän tuntuu, että ellei sitten tässä lähdetä johonkin salausavaimiin ja muihin hommiin. Niin. Mikä tulisi, tai jotain, eks nyt näissä HD-DVD-systeemeissä on puhuttu, että se laite ottaisi jo yhteyttä serveriin. Niin. Ja mutta en mä usko kanssa, että jos mulla on nettiyhteys alhaalla, niin jää leffat katsomatta. Ja niinpä, se on ihan naurettavaa. Koska kuitenkin, jos katsoo, se on mun mielestä nykyisin yllättävääkin, kuinka paljon on kotitalouksia, joilla ei ole ollenkaan internetyhteyttä. Sehän on ihan naurettavaa, että sä et vois katsoa leffoja. Nyökyttelee päätään, ja, niin joo, ei saa tehdä ääniohjelmassa. Ja happosellekin nyökyttelee päätään. Joo. Joo, hyvä. Olette oppineet jotain tästä selkeästi. Tämä alkaa, eihän tätä ole tehty vasta kuin vähän yli vuosi. Kyllä nämä perusjutut alkaa olla selviä tässä. Että nyökytellään päätään ja näytetään tällaisia laitteita tässä näin kaikille, että katsokaa kun on hieno. Joo, mutta tosiaan merkittävä päätös ja tosiaan mielenkiintoista nähdä. Onko nyt, tietääkö, mä en ole lakiasiantuntija, ette ole varmaan tekään, mutta tosiaan Linux-puolella tämä on tämä CSS-suojaus ollut polttava kysymys pitkään, niin onko tämä nyt niin kauan kuin tämä käräjäoikeuden päätös pitää, vaikka hovioikeus sanoisikin muuta, niin pitääkö tämä nyt lainmukaisesti paikkansa, että nyt sä saat ladata sen CSS ihan laillisesti ja katsoa jopa sen Linux-koneellasi DVD:itä, mikä olisi peräti rikos muissa olosuhteissa. No tää on ihan arvailu, mutta mä luulen, että se on varsinaisesti lainvoimainen vasta sitten, kun valitusaika on ummessa ja jos ei se jatketa sitä käsittelyä hovissa, mutta tää on ihan, ei todellakaan mitään kompetenssia sanoa näin, että joo, ihan arvailen. En ainakaan nyt itse lähtisi. Odottaisin kyllä vielä, katselisin, mitä siis... Ei, kun tehdään rohkeita oletuksia ja katsotaan, mitä tapahtuu. Kyllä. No, nyt haetaan tunnustus. Oletko katsonut Linuxilla DVD-elokuvia, kaupallisia DVD-elokuvia? En ole katsonut, mutta olen laittanut siihen kuntoon, että voin katsoa. Okei, no niin. En ole koskaan kyllä, en tietokoneella katsella, että... Et katsella? Okei. Okay. Mä kyllä, mulla oli, silloin se oli kyllä vielä laillista, kun mulla oli se, ekaa kertaa otin Linuxin käyttöön, silloin tämä minun legendaarinen Mandrake 10 aikani, ja se oli niin kuin ensimmäinen asia, minkä sitä hakin, on DCS, totta kai, että saa katsoa leffat Linux-koneella. Se on ihan naurettavaa, ja kyllä se oli sitten hyvin naurettavaa, kun se tuli Suomeen. Täällä naureskeltiin amerikkalaisille, että ettekö te saa edes leffoja Linuxilla katsoa, ja sitten se olikin, että joo, kiva. Mutta jos mä mennään... Mä pahemmin kattelen, kun mulla on teipattu asemakin umpeen. Joo, niin mä kattelin tässä, että tää sun läppäri on kyllä aika legendaarisessa kunnossa ollut. Enter toimii taas. Joo, noniin, se oli huolossa. Tai mä menin sinne tiskille ja sanoin, että saako sitä on kuntoon. Ja sitten yksi tyyppi kävelee siitä ja katsotaan. Sitten se haki siihen varauson ja vaihtoton. Ja hyvin toimii. Joo. Ei käynyt niin kuin on joskus mulle käynyt, kun mä menen jonkun vanhan laitteen kanssa huoltoon, niin nauraa mulle. Ei. Sulla on hieno näytönsäästäjä. On. Nyt täytyy kommentoida näytönsäästäjä, koska tääkin on hienoa radiota. Mulla oli samanlainen näytönsäästäjä. Mulla on itse asiassa Linuxissa aina ollut toi näytönsäästäjä. Eli se on iso kello, joka täyttää koko ruudun. Analoginen kello, joka pyöreä kello, joka täyttää koko ruudun. Millainen näytönsäästäjä on Jussilla? Musta ruutu. Musta ruutu. Oi että. Se on aika kova kyllä. Noihan on... Tähän on tämä Merlin Man on sellainen, että silloin koko ruutu aina ihan pelkästään mustana. Että se on onnistunut piilottaa kaikki valikkorivitkin ja kaikki muut, ja se on aina. Mutta jos ei nyt siitä sen enempää, mennään eteenpäin aiheissa. Ai niin, pitää muuten mainita niille, jotka tulevat mukaan tässä vaiheessa, ja jos unohdin sen alussakin mainita, olemme siis livenä, tämä on Puhujain kulma, livenä maailmakylässä tapahtumasta. Täällä on ihmisiä, joitakin on kerääntynyt tähän edustalle katsomaan. Meillä piti olla vieras. Jos vieras on yleisön joukossa tekniikka-elämää palvelemaan yhdistyksessä, niin rohkeasti eteenpäin vaan. Mutta taitaa olla niin, että vierasta ei nyt tähän hätään saada ohjelmaan. Mutta ei se mitään, jatketaan eteenpäin. Hilpeä uutinen tähän väliin. Brittituomari, joka vielä oli tuomitsemassa tällaista internet-terrorismitapausta Briteissä, keskeytti oikeudenkäynnin sanon, että mulla on vaikeuksia ymmärtää tätä teidän slangia. Nämä tällaisia erikoissanoja. Mitä nämä on nämä tällaiset nettisivut? Mitä on niinku foorumit? Se on silleen bravo! Brittiläinen oikeusjärjestelmä. Me aina naureskellaan amerikkalaisille näille oikeusjärjestelmälle, mutta kyllä tämä on sitten varsin hilpeäksi mennyt sitten sielläkin. Että kysymys, mikä ehkä suurin on, okei. Se on ihan selkeää, että on se ihan ymmärrettävää, että on ihmisiä, jotka ei ymmärrä, mitä on nettisivut. Eihän se ole semmoinen, varsinkaan vanhemman polven ihmisille, ei sitä ole opetettu koulussa. Ei mullekaan opetettu sitä koulussa. Kun mä olen koulussa, niin ei silloin ollut mitään sellaista. Mutta kuinka voidaan tuomari määrätä noin oleellisesti internettiin liittyvään juttuun? Ja sitten se ei edes tiedä, mikä on nettisivu. No, tässä oli positiivista se, että hän itse keskeytti oikeudenkäynnin käsittääkseni. No se oli ryhdikästä. Ja hänelle pidettiin sitten luento asiasta, että mitä on internetsivut, mitä on foorumit, mitä on usenet. Mutta ilmeisesti joku toinen jatko kuitenkin sitten. Ai jaa, lähtikö se kokonaan siitä jutusta? En minä tiedä. Luulisin, että nyt kuitenkaan... Siis mun käsittääkseni siinä vaan pidettiin tauko. Jaa. Ja sitten jatkettiin, niin mitä ei olisi tapahtunutkaan. Okay. Opetettiin, että joo, tällaiset on nettisivut. Okei, okay, no. Hienoa. Ja sitten taas menoksi. No, mikäs siinä? Mikä? Joo, se mikä? Oli nopea oppimaan. no niin, justiinsa joo. Joo, mutta onnea vaan sille syytetylle siellä. Että tällainen hyvin, hyvin asiaa tunteva tuomari ja kaikkea, että siinä on kyllä kyllä ainekset valitukselle on olemassa jo saman tien, että siinä mielessä voi ottaa lunkisti tuon loppuoikeudenkäynnin. Mutta jos ei siitä sen enempää, niin jatketaan eteenpäin. Henrik, saanko tähän väliin sanoa täällä? Niin, että kun tämä on nyt ensimmäinen puhujan kulma tällä lailla livenä, että yleisö pyörii niin kuin aika lailla, että ihan aika harva radio-ohjelma varmaan toimii tällä tavalla, että on tuhansittain yleisöä kulkee ohi, niin miltä tämä nyt tuntuu? No tässä yritetään olla kiinnittämättä niihin huomiota niin paljon kuin mahdollista. Ei, itse asiassa jos yleisön joukossa on jotakuita, joita asia kiinnostaa, niin rohkeasti vaan meillä on täällä tuommoinen ylimääräinen mikrofoni, johon voi puhua. Siinä lukee Yle. Se on, ei kannata pelästyä sitä, että siinä lukee Yle. Ja se on jopa liikuteltavissa. Se on jopa liikuteltavissa, että tulkaa eteenpäin vaan. Ja vieläkin huuillaan tässä, että jos se meidän vieras on siellä yleisön joukossa kuikuilee, että noinkohan ne aloitti ilman minua, niin kyllä me aloitettiin ilman sinua. Juuri saamani tiedon mukaan vieras oli kuulemma eilen käynyt täällä näin kyselemässä tätä paikkaa. Mutta no justiinsa, joo. Tällä tavalla tyylikkäästi. Eiköhän se jossain vaiheessa selviä, että tällaista tämä on tämä liven meininki. Live meininki. Joten ei siinä mitään. Valitettavasti me ei voida mistään, jos kuuntelette internetin välityksellä. Mikä on internet? Mitä? Mikä tämä on? Internetradio. Tai nettisivu. Mikä se on? Tämä menee vaikeaksi. Mutta siis jos joku kuuntelee siellä, niin ikävä kyllä meillä ei ole minkäänlaista yhteyttä sieltä ottaa meihin yhteyttä, mikä olisi hirvittävän hienoa, mutta sanotaanko, että mä oon ollut täällä eilisestä asti. Meillä oli eilen 6 tunnin lähetys. Tänään on 6 tunnin lähetys, josta tämä on osa. Ja täytyy sanoa, että meillä on ihan tarpeeksi ongelmia tämän jo olemassa olevan tekniikan kanssa. Että Hessu Järviselle vaan terveisiä, että älä valita sitä aina, että ei saa skypeä mukaan. Voitte olla ihan onnellisia siitä, että kuulette meitä ylipäätänsä, varsinkin jos kuuntelette meitä livenä tällä hetkellä. Tietysti voi yhdistää tämmöisen uuden tekniikan ja aivan ikiaikaisen tekniikan, eli tulla tänne paikalle. Niin, no sitä on kyllä sanottu, että jos ette ole paikalla, niin ei voi valittaa. Tai puhelin kaiuttimelle, että oho, mikki viereen. No niin. Ja sinä haluat tietysti kertoa oman puhelinnumerosi. Selvittäkää. Mäkin olen selvittänyt ihmisten puhelinnumeroita. Niinpä. Mutta jatketaan eteenpäin. Jos joku, jotakuta on ärsyttänyt se, että HD-DVD-soittimet ja Blu-ray-soittimet maksaa ihan hirmuisesti, niin ongelma on hoidettavissa 200 €. Onko näitä Xbox 360 HD-DVD-lisäasemia, myydäänkö niitä Suomessa vai onko se vain jenki juttu? Verkkokaupassa ainakin mun mielestä on niitä näkynyt. Okei. Ja onko hinta sen 200 € tai muuta? Tämä on toinen asia tässä. Me niin kuin ollaan tässä, me ollaan tosi uutta teknologiaa. Me tehdään internetlähetystä suorana ulkotiloista, puistosta. Mutta meillä ei ole kellään pääsyä internetiin tällä hetkellä, että me ei voida tarkistaa yhtään mitään. Mutta niin, jos kuitenkin semmoisen ostaa, iskee PCC:hen, miten se pitää sanoa? Tietokoneeseen. Täytyy olla Windows-käyttöjärjestelmä. Pahoittelen, Jussi. Ei mulla ole kiinnostusta laitteeseen. Älä pahoittele. Ei ole itse asiassa mullakaan. Mutta joo, sen voi laittaa Windows-koneeseen kiinni. Vistakoneet kai sen tunnistaa ihan saman tien, että joo, tässä on tämmönen. Asennetaanko ajurit? Sanoin, että joo, asennetaan ajurit. Asia selvä. Ja sitten, no siihen tarvii vielä semmoisen ohjelman, joka soittaa tätä HD-DVD-materiaalia sen suojauksen, kryptauksen ohi. Eli silloin tarvitaan ohjelma, jossa on tämä legendaarinen koodi, jonka me kaikki muistamme ulkoa parin viikon takaa 09. Ja jotain semmoista, arvatkaa loput. Kyllä se toimii. Mutta se on tosiaan, se on aika hieno systeemi, että se on jännä, että siis Vistassa ilmeisesti se tunnistaa sen suoraan. Ja tosiaan se osaa Windows Update osaa hakea ajurit. Ja siinä niin se on jännä, että ne on ylipäänsä saanut luvat siihen. Että luulisi, kun yleensähän kaikki tämmöinen laiteistoyhteensopivuus, varsinkin jos on kyseessä semmoinen, että saa jotain äärimmäisen hienoa sitten äärimmäisen halvalla, niin se on estetty ainakin 10 eri eston kanssa. Niin se on ollut todella yllättävä tieto, että se tuli tuossa. Olikohan siinä kyse vaan vahingosta? Mitäs liitäntää tää käyttää? USB 2. Että se käy niin kuin ostat koneen kaupasta nykyisin, niissä melkeinpä on se Windows Vista. Että. Mulla on USB 1 tossa, niin sulla on kiva päivittää podia ja tollaista. Joo, ihan varmasti. Sulla on vielä iPodilla hirvittävä määrä kamaa. Joo, tai 1500 biisiä ja paljon podcasteja ja tollaista. Niin kuin sä et noita podcastejakaan vanhoja kunnaltoja poista. Vai et sä aloittanut jo? No oon mä jonkun verran niitä, mitä lähti 20 gigaa yhdessä vaiheessa, kun putsasin vanhoja. Joo. Mä en kyllä säästä mitään vanhoja. Mutta joo, mennäänkö asiassa eteenpäin vai onko no mä hirveä... kysyisin vielä, että oliko tää sellainen, että asiasta joo, kun en mitään tiedä, niin kysytään nyt, että onko tää Microsoft ihan markkinoi tätä näin, että... Ei, ne ei markkinoi sitä, mutta tietysti kun yksi huomaa, että joo, tää toimii, niin eihän siihen enää nykyisin markkinointia tarvii, että se oli Windows Weekly-podcastissa, tää kai tuli ensimmäisen kerran esiin, jossa Paul Throt oli tällaisen kokeilun vaan tehnyt, että perhana, kun olisi hauska katsoa HD-videoita tai HD-DVD-leffoja tietokoneen näytöltä, niin ei tarvitsisi aina mennä tuohon olohuoneeseen häiritsemään kaikkia muita ja katsoa, hei, että tässä on USB-2, törkätään kiinni, ja sitten se yhtäkkiä toimikin. Se oli aika hämmästyttävä asia. No ei se nyt ihan puhtaalta vahingoltakaan kuulosta, jos niin. Tuosta vaan toimii. Vai onko sitten vaan unohtunut ne estot? Koska kyllähän nämä yleensä, siis totuushan on se, että teknologiahan on hämmästyttävän yhteensopivaa, mutta se yhteensopivuus on vaan keinotekoisesti estetty usein. Ehkä näin on käynyt. Niinpä. Mutta siirrytään asiassa eteenpäin. Ei, hyvät kuulijat, me emme keskustele jälleen siitä, että tuleeko, että onko Blu-ray vai HD-DVD voittaja. Ei, sitä emme tee. Vaan siirrymme asiassa eteenpäin. Ja tää on teille partahipeille suuri uutinen, joskaan ei niinkään Suomessa, mutta sinäkin oot tuolla isossa maailmassa asunut, niin sen saa hauskaa. Dellin Linux-koneet on nyt sitten tulossa. Ne tulee ilmeisesti, onko se tullut jo vai tuleeko ne ihan lähipäivinä? No mä luulin, että ne on jo myynnissä, mutta no, anyways. Joko johtaa sitten ihan lähipäivinä. Eikö siellä oli 3 konetta, oli tulossa tai tullut. Yksi läppäri ja kaksi pöytäkonetta. Kaksi pöytäkonetta ja yksi läppäri. No, loppujen lopuksi kun ajattelee, että mitä toi on toi Windowsin lisenssi, mitä se maksaa, niin ne on halvempia ne koneet, mutta onko ne niin halpoja? Et esimerkiksi tässä on tämmöinen hinta, että Linux-kannettava maksaa $450 ja tuollainen Windows Vista-kannettava on $599, että on siinä niin kuin 150. Mitäs maksaa? Nyt meille tuli internet, kiitoksia vaan tuonne tekniikalle, että me saamme käyttää tätä jännittävää, no nyt tulee tökki, jännittävää keksintöä nimeltä internet. Mikä? Pääseekö tällä nettiin? Ja me mennään Digita at 450 verkossa, eli olemme kokeilemassa tällaista aivan uutta järjestelmää, joten mahtavaa, saadaan kerrankin puhujainkulmaan jotain uutta ja hienoa, eikä aina vaan puhuta vanhoista iPodeista. Paitsi, että sulla oli uudempi iPodi kuin meillä kaikilla muilla yhteensä. Mutta tosiaan, Google Fi could not be found. Katsotaan, ehkä se vaatii, pitäisikö toi bootata tuo kone? Eikä. Niin, sulla oli nämä legendaariset boottiajat tässä koneella. Joo, mitä mä tässä äsken käynnistin, niin meniköhän siinä pari minuuttia. Ei tuu ikävä kyllä sivua ainakaan heittämällä, että katsotaan. No, mutta seurataan sitä tilannetta, mennään me eteenpäin tässä. Niin, tai jatketaan kesken. Vielä. Niin, mä en muistanutkaan, että meillä oli jäänyt kesken, eli jatka. Joo, eli oliks tää... Mä luin jostain, että 50 satasen luokkaa oli arvioitu. Oli joku arvioinut sen todellisen hintaeroa esimerkiksi sille halvimmalle läppärille. Että siinä oli pientä eroa ehkä siihen Vista-koneeseen. Mä en osaa käyttää. Eli siinä oli siis tässä meillä samalla meidän tekniikka järjestää meille nettiyhteyttä. Älkää ihmetelkö, jos sieltä kuuluu ylimääräistä ääntä, mutta... Niin, eli siis se olikin yllättävän niin, iso se hintaero. Niin, tai sanotaan näin, että 150, niin kyllä se mun mielestä, jos siihen on joku päätynyt, että se on todellinen hintaero niin paljon, niin onhan se nyt merkittävä. Sä ajattelet 600 koneesta, Se on 25% niin pois, mutta mä en usko, että et se 150 on ihan se, toi saattaa olla jonkun open source optimistinen näkemys, että et se ei välttämättä ole ihan identtinen se kone. Niin. Ei ole tietoa, mutta sehän me tiedetään, että Dellhän on optimoinut sen Ubuntulle. Että se on, ne on kirjoittanut itse tarvittava tajuri, että ne saa sen toimimaan ihan niin kuin tosissaan ja oikein, että kaikki toimii out of the box. Tiedätkö, tuleeko näissä Dellin Ubuntu-läppäreissä, tuleeko näistä MP3 ja Windows Media supportti out of the box? Ei ole. Ei tule. Okay. Et ne on samalla tavalla. Se on itse asiassa, mun käsittääkseni se on kyllä ihan perus Ubuntu, niin kuin näiltä osin täysin, että se, siitä mukaan kun sä yrität niitä availla, niin sehän tarjoaa sulle ladattavaksi niitä kodekkeja. Ja no mitä jos lähdetään tästä, olisiko se niiden pitänyt olla? Koska siihen, jos olisi pistänyt parikymppiä lisää päälle, se olisi silti ollut aika paljon halvempi, ja sä olisit voinut markkinoida sitä sillä, että täällä toimii ihan oikeasti kaikki suoraan. Tätä pitäisi kysyä Dellin markkinointiosastolta. Niin, mutta näin niin kuin sun mielipiteen. No lähdetään siitä, jos minä asiakkaana, niin ei. Jos mä ajattelen asiakkaana, että jos mä olisin ostamassa sitä, niin ei. Kyllä mä haluaisin silloin sen ihan perus Ubuntun. Mielellään ei. Kotiin, niin ei tietysti mikään toimi. Ei tarvitsisi olla räätälöity mihinkään suuntaan. Joo. Mutta me voitaisiin kysyä tästä ohikulkijoilta asiaa, että se vastaus voi olla sitten toinen. Niin. Se on, mä en tiedä. Haluatko lähteä? Jos ohikulkijat kuuntelee ylipäänsä, niin rohkeasti vaan, meillä on täällä mikrofoni. Voi tulla sanomaan mielipiteensä. Haluatteko, tämähän on nyt meiltä tietysti, tämä on aika teoreettinen tämä kysymys, että haluatteko Dellin Ubuntu-koneisiin nämä suljetut koodekit, koska niitähän ei saa Suomesta. Niin, eikä ole tietoa, niin tuleeko, että se varmaan jää nähtäväksi, miten Jenkeissä menee. Ja niinhän se on. Mutta sä et haluaisi niitä. Mä en oikeastaan osaa nyt sanoa, että niin kuin jos ajatellaan Linuxin tai yhteisön tai niin kuin tämmöisten juttujen kannalta, niin mä tietysti yrittäisin niitä avoimia muotoja puffata, mutta eletään kuitenkin sellaisessa maailmassa, jossa aika pitkälti suljettujen kanssa pelataan, että ehkä se olisi, sanotaan näin, että se olisi optio, niin se olisi hyvä. Niin kuin otatko se 500 megaa lisää muistia ja isompaa kovalevyä, sitten siellä on myös, että haluatko nämä kodekit valmiina. Se on totta. Se olisi, mä en tiedä sitä, onko näissä, ainakin edelleen se DVD-toisto Jenkeissä, niin sisältää ongelmia. Ja sisältää varmasti moni muukin asia. Mä en itse asiassa aika huonosti ole perehtynyt noihin suljettujen muotojen tukemisen juridisiin ongelmiin. Tässä nyt kun nuo yrittävät saada meille nettiyhteyttä toimimaan, niin jatketaankin tästä. Tämä menee vähän ohi aiheen. Mutta eikö Xvid ole avoin videokodekki? Luulisin. Koska siis mulla ei, kun mä asensin tämän Feisty Fawnin, niin mulla ei lähtenyt nämä Xvid-videot soimaan ollenkaan. Okei. Ja se oli mielestäni hyvin yllättävää. Mitä se ehdottiko se sulle jotain, että asennetaan vai miten se? Joo, mutta kun mulla ei ole se kone netissä, niin se menee aina vähän vaikeaksi sitten siinä vaiheessa. Että joo, no mun täytyy kyllä sanoa näihin, nämä koodekkihommissa mä oon aika pihalla itsekin, että mä en ole hirveästi jaksanut. Sen verran aina, että sinä et käytä Ubuntua, niin ei tule vastaan. joo, en missään. Joo, ei vaan niin. Niin. En osaa käytä nyt tuohon X-Vidin sanoa. Käytän okay. toki. No käytän ei, toki. Ei, no käytän ei. Käytän sitä Macissä Osaksen tilalla. Ei kiusata Ubuntu-miestä. Mutta mitäs meillä oli vielä? No, noilla on tuo konfaaminen kesken, ei häiritä niitä. Otetaan joku aihe vaan. Mitä? Valokuitukaapeleita tulee koteihin, että Telia, Sonera rakentaa. Nosta mikkiä, ei kuulu mitään. No. Teliasonera rakentaa valokuitupohjaisia laajakaistayhteyksiä Suomen suurimpiin kaupunkeihin, että se oli listassa seuraavana. Okei, eli toisin sanoen Helsinki, Lahti ja Pukkila on ensimmäisenä listalla, ihan varmasti. Mutta miksi Lahtikin on? Miksi Helsinki? Miksi ei vaan Pukkila? Niin, no ne on sellaiset. Paljon siinä oli muuten nopeutta, oliko se 100 mega? Jotain sellaista ei tossa, kun mä katsoin nopeasti Varideristä noita mielenkiintoisimpia uutisia, niin se ei näyttänyt siinä mitään nopeuksia. Joo. Mitä ne tarjoaa. No, onhan se tietysti hauskaa. Se on mielenkiintoista tää, kun tulee nopeat yhteydet. Mullakin on nyt se huomattavan nopea yhteys. Kuinka nopea yhteys sulla on, Jussi? Mulla on meganen. Meganen? Joo. Elikkä sulla on aika hidas. Aika hidas, joo. Mitenkäs Apposen? 4 ja 1 nopeudet. Okei. Okay. Ja mulla on 4 ja 4. Elikkä 4 molempiin suuntiin. Ja se on, 4 on aika hyvä. Sillähän saa, sillä tulee, isotkin tiedosto tulee sille kohtuunopeudella. Mm. Niin tää on mielenkiintoista, nyt kun tulee nopeimmat yhteydet, jos tulee 100 megaa joka naamalle. Ja mulla on ollut pari kertaa ilo käyttää 100 megan yhteyttä ja on se aika friikkiä, kun lataa sellaisen 100 megan tiedosto ja se tulee 3 sekunnissa. Niin gigan latasin 3 minuutissa, mikä oli jokseenkin epätodellista. Näin kun on tottunut kotiyhteyksiin, niin se aiheuttaa sitten sen, toisaalta kun me ollaan sitten taas myöskin tällä toisella puolella tätä ketjua, eli me tuotetaan sisältöä. Ja meillähän on aina kysymys kaista. Meillä on aina kysymys, että riittääkö kaista, tuleeko joku hirvittävä lasku, mistä me saadaan sellainen palveluntarjoaja, joka oikeasti antaa tilaa. Ja kun on kyse podcasteista, on aika isot tiedostot. Sitten siinä on se podcasteissa ollut myöskin, mikä on vähän rajoittanut sitä, että kun ihmisillä on kuitenkin suht hitaat yhteydet, niin ne ei, jos ne jää vaikka 5 päivää jälkeen päivittäisohjelmasta, niin, tai sanotaan, että 5 lähetystä jälkeen, niin ne ei välttämättä, ne ei jaksa odottaa sitä, että ne lataa kaikki ne, ei ainakaan kerralla. Tietysti mähän olen vaan iloinen, jos ihmiset on niin paneutuneita, että en missään nimessä sano, etteikö niin saisi tehdä ja etteikö niin olisi hyvä tehdä. Mutta sitten kun yhteydet on luokkaa 100 megaa sekunnissa, niin sitähän se ei ole mikään ongelma. Ne niin kuin lataa kaiken vaan silleen, että no kyllähän tämä tässä tulee samalla. Että tulee vaan menee, kaistaa palaa. Tuleeko, kun tämä on ollut harmittavaa nähdä, että palveluntarjoajat ei ole pysynyt sillä kaistan tarjoamisella ihan siinä mukana. Että sitten jos on joku tällainen isompi systeemi, niin kuin esimerkiksi Radio Koski Suomi tai tällainen, ja tarvii sitä kaistaa, niin niitä palveluita ei yksinkertaisesti tarjota muuta kuin sitten, että dollareita tiskin ihan pirusti. Mm. Nebulallahan rajataan kaista niin kuin kai molempiin suuntiin, ja ne tarjoaa serverimahdollisuuden, ja niillä on ne kaikki nämä kiinteät IP:t, että saa serverin pystyä, jos vaan haluaa. Saatenko me internet? Kai. Herra Jumala. Jännitys kohoaa, katsotaan. Meillä on internetradiossa internetyhteys. Niin. Meneekö tämä takaperäisesti? Meillä oli rikkinäinen internetpiuha, ethernetpiuha. Kiitoksia vaan Mäenpään Karille, joka jaksoi asiaa meille selvittää ihan pyytämättä, joten tämä on hienoa täällä. No niin. Jännitys nousee. Ja meillä on internet, joten käypäs nyt katsomassa verkkokaupasta, miten maksaa ne Xboxin 360 chydeemit. Sillä aikaa, kun etitään, niin palaisin siihen kaistahommaan vielä sen verran, että sehän asettaa tosiaan niin kuin palveluntarjoajia, eli niin kuin sanotaan, että sinähän olet palveluntarjoaja, nyt siis tällainen sisältöpalveluntarjoaja. Niin. Se asettaa, sellainen kysymys tulee, että ketä sä, kuin hyvä se, kuin monella on niin nopeat yhteydet, vaikka sä saisitkin järkättyä itselle serveriä ja kaistaa niin pirusti. Niin sit seuraava on se, että et palvelet sä sen jälkeen aika huonosti niitä, joilla on megan yhteys, jos sä rupeat tuppaamaan ihan järjettäntä. Sanotaan, että sä voit painaa tätä podcastia ulos CD-tasoisena, mutta siinä ei ole, mitä se tuo lisää muuta kuin syrjii sitten taas se on vähemmän maksukykyisiä asiakkaita. Eli tää kyllä, sanotaan, että no en tiedä, oliko tästä hintaspekulaatiota vielä, että mitä se maksaa se valokuitu siellä kotona? Ei ollut ainakaan. Et se tuo ihan mielenkiintoisen aspektin siihen, että et onks, ja tosiaan, että milloin se on siellä Pukkilassa. Eli, heti, tietysti. Heti, no niin, no Pukkila tulee kärjessä. Mutta mut se, että et miten se vaikuttaa siihen, että nyt tällä hetkellä aletaan olla aika hyvin ilmeisesti, että nämä modemikäyttäjiä enää pahemmin on, että et ei tarvii enää pyydellä anteeksi, jos sä laitat keskustelupalstalla kuvan sille, että sä oikein suoraan siihen viestiin tai tämä vastaavaa. Mutta mennäänkö sitten taas kohta uudestaan? Nyt saatiin hieno tieto, että siis Xbox 360 HD-DVD-soitin maksaa vielä alkavassa internet-teknologialiikkeessä, ei saa mainostaa, maksaa 178 € ja 97 senttiä, eli aika halvalla lähtee DVD-soitin, kun katsoo, että ne, onks, käppä katsoo, onko täällä myös sellaisia standalone HD-DVD-soittimia ja mitä ne maksaa. Mutta tosiaan tähän, jos palataan kaistaan, siihen tulee helposti vauhtisokeus, ja mä oon huomannut sen itsellänikin, että kun luo palveluita, tekee palveluita ja tekee podcastia, tekee mitä tahansa, niin se jotenkin, kun itsellä on aika nopea yhteys, niin se on silleen, että no totta kai. Jos mulla on, niin kyllähän nyt kaikilla muillakin on. Mulla on vielä siinä mielessä epäreilu tilanne, että mulla se kuuluu vuokraan. Jos mun pitäisi maksaa erikseen 4 megan yhteydestä, niin en mä varmaan maksaisi siitä, että sit mulla olisi varmaan joku meganen yhteys, ja se on ihan eri asia. Ja meillä meni kerran sitten se, ja sen ehkä jotkut Koski-Suomen kuuntelijat muistaakin, kun meillä meni se nopea yhteys poikki, ja meillä oli ainoa varalinja, oli modeemi. Siis ihan tällainen, saako sanoa, haistapaskamodeemi, joka puksutteli sitten, ja se oli niin kuin, kun yrittää katsoa sähköpostin. Ja vaikka Google Mailkin on, se on hyvinkin kevyt niin kuin ulkoasulta ja muuta. Ja se vaan kesti ja se kesti ja se kesti. Ja sitten kun yritti mennä katsoa jotain foorumeita, niin ne pisti niin kuin timeouttia siellä ja pisti yhteydet poikki ennen kuin sai avattua sen sivun ollenkaan. Että se on, mutta johonkin se täytyy vaan se raja laittaa. Että okei, tästä eteenpäin tämä pitää olettaa. Koska, tai sitten jos yksinkertaisesti ei ole tarpeeksi nopeita yhteyksiä, niin se on harmillista, mutta sitä täytyy jossain vaiheessa pistää raja siihen, että me ei voida enää palvella ihan kaikkia. Voisinhan mä laittaa 8-bittiset versiot podcasteista aina hollille, mutta ei se ole järkevää. Se olisi niin pieni se ryhmä, kyllä, joka sitä kyllä ottaa. Ja se olisi kuitenkin mulle aika paljon. Mun täytyisi tehdä niille eri feedia tehdä. Se olisi mulle kaksinkertainen työ siitä, että 0,001%. Se, mikä on toinen asia tässä kaista-asiassa, on se, että mobiilikäyttö tulee nyt sitten taas uutena. Ja se on taas ihan uusi toinen asia, että siellä on sitten vielä aika hitaita, ellei sitten ole jotkut, toisaalta sielläkin on UMTS-yhteydet tulee ja tällaiset, että kyllähän niilläkin tulee. Mä tiedän ihmisiä, jotka lataa nopealla langattomalla yhteydellä tavaroita. Me lähetetään tätä nopealla langattomalla yhteydellä tätä systeemiä. Me käydään internetissäkin nyt nopealla langattomalla systeemillä. Onko se muuten, nyt olet päässyt kokeilemaan Digitan at 450 verkkoa, onko näpäkkä? On se sellainen normi, että kirjaston ohi menee, mutta kotona on kuitenkin kai nopeampi, mitä okay tuntuu. Eli semmoinen laajakaista. Niin. Kyllä, ja HD-DVD-soitin maksaa vaan siis 290. Niiden hinnat on tullut alas nopeasti. Ja no niin, joo, se täytyy tullakin, että niin, kyllä se täytyy, 500 mutta on niin järjetön hinta, mitä ne ekat taisi olla tonnissa, niin se on hyvin pieni osa, joka sen hinnan maksaa siitä. Se on todella niin häviävän pieni osa, että et en mä näe oikein levyjen markkinoita sitten vielä sillä. Mutta se on tullut yllättävän nopeasti. Katsos vielä, kun tämä on väärä, tämä on DVD-levyjä, kuuntele musiikkia, joka osaa toista HD-tason videokuvaa. Okei, eli tämä ei ollutkaan. Okei, no etippä sitten vielä. Ja niille, jotka katsoo paikan päällä, kuuntelee radiosta, on tullut mukaan. Tämä on siis Yle Mundon ja Stadian yhteisfestivaaliradio. Reaktori.stadia.fi. Tämä on hassua kertoa tämä osoite kyllä, koska jos te kuuntelette tätä, niin te varmaan tiedätte, missä te kuuntelette sitä. Ja tässä on menossa. Eikö tämä tullut jostain ihan perinteisiltäkin alueilta vai tullaan? Ikävä kyllä ei tuo. Ei tuo. Ei tuo. No, sen piti tulla, mutta nämä stadion pellet lopetti kesken kaiken niiden lähetystoiminnan. Tuossa on yksi stadion pelle, no, joka se, voi se puolustella itseään. Se voi olla meille tässä. Sano nyt jotain. No voin puolustella sitä sillä, että Reaktori on siis Helsingin ammattikorkeakoulun stadion, tuonne väliaikainen paikallisradioprojekti, joka on aikaisemmin toteutettu aina toukokuussa, mutta on huomattu, että se toukokuun loppu rupeaa olemaan niin sellaista aikaa suomalaisessa elämän rytmissä, että se niin kuin katoaa sinne, ja sen takia ollaan sitten aikaistettu sitä tänä vuonna 2 viikkoa aikaisemmaksi. Okay. Ja oikein hyvää palautetta on saatu Reaktorista, että vaikka näin aikaistettiin. Ohjelma tosiaan, jota kuuntelette, on Puhujain kulma, viikoittainen paneelikeskustelu teknologiasta ja sen vaikutuksesta. Jos ihmisiä kiinnostaa, voi tulla kommentoimaan ihan vapaasti. Meillä on täällä mikrofoni, voi kysyä kysymyksiä. Meillä on Ubuntu Suomen blogimaster Jussi Nykänen, Suomen nuorin podcastaja Happosade, ja minä olen Henri Kantonen Radio Koski-Suomesta. Ja nyt löytyy Toshiba HD-DVD-soitin. Hinta on 500 €. Eli jos vertaa siihen 178 €, mikä oli se. Nyt tänne tuli jotain, kun me ollaan festivaalilla, se on paljon maailmanmusiikkia, niin täällä on myöskin tällaisia katusoitteja, jotka rupeaa paukuttamaan rumpuja vähän milloin sattuu ja miten sattuu, joten no, jos se tulee häiritsevästi lähetykseen, niin eiköhän me saada tuolta tekniikalta vinkkiä siihen, ja mä voin usuttaa stadion pellet heittämään ne pois täältä. Mutta joo, ei millään pahalla. Te olette ihan hyviä tyyppejä. Toistaiseksi on kyllä selvitty ihan hyvin tästä, että ei kauheasti tule läpi itse lähetykseen. Joo, niin se häiritsee ehkä enemmän meitä kuin muita. Mutta mitäs kello on? Meillä on vielä 15 minuuttia aikaa, joten jatketaan. Applelle kävi hassun hauska sattumus. Ja Apple-tarinoistahan sitä tykätään puhua. Ai niin, se piti laittaa vielä Happosateen tehtäväksi. Katsoppa, mitä Blu-ray-asemat maksaa tässä. Mutta tosiaan teknologia-sivu Teknorati, eikö se ollut Teknorati, jolta tämä tuli, sai Applen sisältä sähköpostin, joka oli lähetetty Applen sisäisessä verkossa. Eli kaikki näytti, että se tulee Applelta, ja siinä sanottiin, että iPhone myöhästyy, oliko se lokakuuhun vai elokuuhun, taisi olla lokakuuhun. Ja joo, lokakuuhun. Ja Leopardi myöhästyy tammikuuhun. Ja siitähän myrsky nousi, ja Applen osake tippui niin paljon, että siis muutamassa minuutissa Applen arvo oli romahtanut 4 miljardia dollaria. Paljonko tämä oli prosentuaalinen pudotus? Mä en itse asiassa muista, onko Happosatella mitään hajua. Happosade etsii tietoja. Tämä onkin hyvä systeemi. Meillä pitää olla aina tämmöinen tyyppi, joka ei puhu mitään, mutta etsii meille faktoja. No niin. Tästä täytyy saada vakituinen järjestely. Se oli joku 2%, kun se oli se, jos mä oikein muistan. Mut 4 miljardia dollaria. Ja ihmiset tietysti myi paniikissa, että Herran Jumala, tämä on maailman loppu. Myi. Ja no, niinhän siinä kävi, tunnin päästä kävi ilmi, sähköposti oli valheellinen, se oli ihan mistä lie tullut, vaikka se oli saatu. Se oli kulkenut Applen sisäisessä verkossa, eli joku oli hakkeroitunut sinne ja saanut lähetettyä sen viestin siitä sisäisestä järjestelmästä. Tai joku oli ollut hauska. Joku oli ollut ihan helkkari hauska. Mutta kuitenkin hakkeroinnista kuitenkin on ollut kyse. Joten siinä mielessä Teknoratille voi antaa synninpäästön, että eihän ne voinut tietää. Joskin ne olisi voinut raportoida sen silleen, että tämä on vahvistamaton väite ja muuta, mutta se nyt on kaikki jossittelua, koska kertoo myöskin siitä, että siis teknologiablogi, 4 miljardia dollaria, yksi postitus. Miten jos mekin ruvettaisiin täällä sanomaan, että joo, se Nokia, ei silloin tulevaisuutta? Kyllähän toihan nyt kertoo ihan siitä, miten noin firmojen arvot määräytyy osakemarkkinoilla. Et siellä voi olla toi myös mahdollistaa nämä kuplat, että välillä on hirveästi ilmaa, kun se on vain jotain uskomuksia. eteenpäin. Sitähän se on. Mitä se nyt on? Tulevaisuuden uskoa, että mihin sä uskot ja spekulointia. Tietysti hauska sinänsä tuo hirveän ison kuulainen summa, mutta sitten jos se nyt ei ollut prosentuaalisesti kuitenkaan mikään niin, mahtava. Niin, eikä se ollut neljä. Neljä. No joo, no onhan se jotain, mutta kyllähän noit heilahtelee. Että. Kyllä. Ja tosiaan jäi vähän kesken. Tunnin päästä tuli korjaus, että joo, tää ei ollut oikea, tää oli tekastus sähköposti. Osake ponkasee saman tien ylös ja samana päivänä tulee tieto, että FCC on hyväksynyt iPhone, niin se saadaan markkinoille. Se tulee markkinoille ajoissa. Loppupäivästä Applen kurssi on noussut $6 siitä, mitä se oli aamulla. Että, niin, että no. Jos joku tajus ostaa silloin, kun se oli romahtanut, niin siinä tuli dollareita tilille aika nopeasti. No jos lähdetään nyt miettimään, tässä on, kuka tämän on keksinyt tämän tiedon laittaa julki, niin on varmaan miettinyt, että pitäisipä ostaa vähän Apple-osakkeita. Katsotaan, niin. Saadaanko sitä vähän alas. Niin, voisiko kyse olla siitä, että kyseessä on miksei? Siis jonkun keinottelijan niin. Likainen temppu. Mutta toisaalta siinä on kuitenkin niin paljon jossittelua, että sitten oletetaan, että joku Applen työntekijä vuotaa sen, niin oletetaan, että Teknorati laittaa sen faktana ulos. Niin on se vähän kaukaa haettu. Toisaalta eihän sitä tiedä, saattaa olla, että ne yrittää kaikkea tollaista koko ajan, ja nyt tällä kertaa vaan nappas. Että no, mutta tosiaan saatiin Blu-ray-asemien hintatietoa. Ne on 600 euroa noin suunnilleen, että HD-DVD, siinä on aika asema. Iso. Se on aika iso asema. Mitä standalone soitin sitten maksaa vielä? No kyllä sen varmaan saa. Eikö standalone soitin, okay, joo. Puhuin. Joo. Mitäs tuota noin, käypä nyt katsoa, tästä saadaan tällainen jatkuva teema. Käy katsoa, että mitä noin maksaa noin, eikö nämä oli nimenomaan asemoita, komponentteja? Nämä oli asemia. Joo, elikkä mä en löytänyt sieltä stay-alonea. Okei. Okay. No mut ne on, mun käsittääkseni ne on jossain samassa. Kyllä ne, ei ne mun mielestä ainakaan kalliimpia. Blu-ray. Ei kun BLU, älä pistä E-tä ollenkaan. Blu-ray. Näin. Nyt pitäisi varmaan löytyä. Noniin. Elokuvat. Myy elokuvia, mutta ei soittimia tyylikästi. Niinhän se tekee se Anttilakin. Mutta joo. Tosiaan. Niin miten tämä oli tämä Dellin osake? Eikö se ollut ikävästi laskussa? Silleen, että kyllä kannattaa nyt myydä. Eikö kannatakin myydä? Kyllä kannattaa myydä. Kyllä varmasti. Kyllä varmasti kyllä. Kannattaa myydä. Mihin saasti se pörssi on ollut? On se nyt. Ei, nyt on viikolla. Huomenna heti. No, mutta tämä tulee podcastina ulos kuitenkin tästä myöhemmin. Niin se on harmi, että ihmiset kuulee tämän eri aikaa. Ei pystytä kyynisesti muokkaamaan. Mutta vilautapas mulle sitä listaa. Happosade on ainoa, jolla on kone, niin se on ainoa, jolla on lista. Vilauta mulle, että mitä meillä on vielä aihe. Internet on liian pieni. No, mutta toi on vanha uutinen. Kyseessä on siis ihan se, että IP-versio 4 osoitteet alkaa loppua kesken. Mutta asiahan tietysti on, tästähän laskelmissa lähdetään siitä, että kaikilla laitteilla, jotka on yhteydessä internetiin, on oma IP-osoitteensa, mutta nykyään käytetään reitittimiä ja keskittimiä ja kaikenlaisia systeemejä, että ongelma ei ole ihan niin. Ja varmaan luonnostaan jossain vaiheessa mennään IPv6. Eikö Ubuntukin ole IPv6 ihan yhteensopiva ihan suoraan? Mun käsittääkseni ei ole mitään ongelmaa. Pitää tietää! Siitä googlaamaan. Mitäs tuo on? YouTube perusluuriin. Flash-tuen ansiosta hyökkää YouTube myös peruskapulan, eli siis, no selitäpä sinä. No siis se oli joku sellainen, että kun näihin peruskapula, niihin saa niitä flash-tukia, niin on joku systeemi, että miten. Siis onko se tekemässä jotain kännykkäversiota asiasta? Katsotaan. Tää on. Nyt tulee taas hieno podcasting hetki. Yksi etsii, muut odottavat. Sä on ollut tänään ihan hyvä. Paljonko meillä on aikaa Ila? Meillä on vielä 5 minuuttia aikaa tota noin. Joten katsotaan toi nopeasti. Joku toinen. Piraattimusiikki pelottaa lapsia. Minkä takia piraattimusiikki pelottaa sen lapsia? Sen takia, että jotain puhuja, että tulee viruksia. Niin, se oli tää iso tutkimusuutinen. Joo, nyt tiedänkin mistä on kyse. Eli siis kun tehtiin kysely nuorten parissa, että käytätkö, piratoitko leffoja, musiikkia ja miksi? niin, tai miksi et, niin tosiaan mitään moraalista ongelmaa asiassa ei nähty. Mutta pelättiin, että no, sieltä tulee niitä viruksia. Mikä on tämän opetus? Jos olet piraatti, käytä Mäkkiä tai Linuxia. Niin, tai kasvata moraali. Niin, tai parta. Ja loppuja, niin. Mutta joo, eiköhän me tässä, sulla on vielä pari minuuttia aikaa löytää se, että onko YouTube tekemässä. Pahoittelu tosiaan vakiokuuntelijoille, vakiokuuntelija tietää, että yleensä nämä on paremmin tutkittu etukäteen, mutta tosiaan mä oon ollut täällä tänään tekemässä 6 tuntia ohjelmaa, siis eilen. Sitten tänään samanlainen urakka, josta tämä on onneksi 1 tunti, joten siitä päästään siitä tunnista eroon, niin ei ole kauheasti ollut mielenkiintoa eikä aikaa sitten, kun pääsee väsyneenä kotiin, niin rupeanpa tutkimaan seuraavaa puhujainkulmaa. Elikkä... Joo, ja mähän on kuullut nämä aiheet sitä mukaan, kun mä oon niihin menty tässä, että no, meillähän piti olla ihan eri protti. Niin ne tekee siellä ammattimaisestikin. Seli. Hommat. No, jos kuuntelee twittiä, niin siellähän ne on aina silleen, että älä lue niitä juttuja ollenkaan, lue vaan ne otsikot, niin me kommentoidaan kyllä sitten. Hmm. Mutta tämä ehkä tältä erää tästä, eikös meillä olla aika siinä pisteessä. Käydään vielä läpi paikalla siis, tämä oli puhujainkulma, paikalla Jussi Nykänen, Ubuntu Suomen blogin perustaja ja pääpipo. Se on... Ei kun... Pipo muiden joukossa. Pipo muiden ei, joukossa. Pidetään slättinä organisaatio. ubuntu-fi.org/blog. Sen verran voi sanoa tästä näin puhujan kulmalle, että kyllä teillä on vielä jonkin verran aikaa. Meillä on vielä jonkin verran aikaa. Ja tietysti täytyy nyt, kun ollaan tällaisessa tekniikan ihmemaailmassa, että ollaan etitty tässä internetin ja muuta, niin täytyy tietysti lähteä siitä, että seuraavan kerran täältä maailmankylästä festivaaliradiosta tulee suora yhteys tuonne festivaalialueelle ulos tästä meidän studiosta, ja sehän ei ole varmaa, että onko se yhteys päällä, että jos on mahdollista, että sen verran tässä odottelet. Mä en tiedä, saanko mä kertoa tätä, mutta mä kerron tämän. Nimittäin eilen, kun me aloitettiin tämä festivaaliradio, niin meille tuli 2 sekuntia ennen lähetyksen alkua vahvistus siitä, että joo, tämä tulee, tämä signaali läpi. Mutta Suomen nuorin podcastaaja Happosade, Softa Corneria on taas ollut. Joo, mä oon niitä nauhoitellut ja lähetellyt, mutta ei ole ohjelmin mahtunut ja uudet sivut tulossa ja kaikkea hienoa. Siis se on nauhoitellut Hessun kanssa vai yksin? Yksin. Ai ja sä oot tehnyt nyt yksinkin? Joo, selitykset okay. Tulee seuraavassa jaksossa, jos se nyt joskus tulee ulos. Okei, okay, asia selvä. Ja nettisivu, onko sulla kotia internetissä vai ootko se janityylisesti google.com? Joo, sieltä ja sitten se happo.by. Oletko katsonut, mitä happosateella tulee? Mä luulen, että sua ei tule ihan heti. Mä uskoisin, koska se on ollut mun nimimerkki monta vuotta. Mutta happosade on tällainen termi, jolla on muitakin merkityksiä. Mä löysin kerran sillä niin kuin top 5, niin oli Fernando. Jo aika hyvin noi foorumit löytyy yleensä. Nyt se kirjoitti happomehu. Mikäs sen hauskempaa? No niin. Katsotaan vielä viimeinen. No täällä ei ole. Täällä on kyllä. Okei. Täällä on kyllä kaikenlaista. Mutta tossa. Me lopetellaan tähän. Kiitokset panelisteille. Uudes linkki on. Ja ensi kerralla normaali meininki Skypen kautta. Skype kaatuu, miehet ei kaadu. Takaisin Tepolla. Koskisuomi.tunk.org.